بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في درس رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد جانا تلمرزيك سمى الشرح عن باب بلتاجوا منين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى kutoka katika kitabu chake kashfu shubuhat kuzungumza shubha na jawabu ya shubha hizo za wale wanaoabudu makaburi na leo biidhnillahi ta'ala تنظر منين الإمام الصنعاني رحمة الله عليه ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسكيتي نيكي الله سبحانه وتعالى باسم سيوم بموجنا الله سبحانه وتعالى chochote kile وقد حكى الله عن هؤلاء انهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وبناء المسجد والقبة على الميت يصرف الناس ولا بد الى دعاء القبور فلا يكون المسجد لله إلا إذا طهر من القباب والقبور الشيخ فقي أسيما الله سبحانه وتعالى أميليزك وزها وشركين كوسيك قيام وتسيما والله ربنا ما كنا مشركين والله تعابى نمولويتم ليزي hatukuwa sisi ni washirikina duniani na kujenga misikiti na makuba juu ya kaburi huelekeza watu na ni lazima labudda katika kuabudu na kuomba wale waliozikwa kwa hivyo haitakuwa ni misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ikitahirishwa kutokamana na makuba kutokamana na makaburi bimaana kukiwekwa kaburi ndani ya msikiti ni katika vyanzo vikubwa vya kupelekea watu kuomba maiti na hakuna budi lazima itakuwa hivyo qala wa qad arafta بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا فكيف بما ذكرناه مفهامه katika yale tulotangulia kuyataja karibuni kwa mtume صلى الله عليه وسلم ameita kitendo cha ria kuwa ni shirki kefu yale makubwa zaidi ambao tumeyataja فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين هيكي ونتوكفانيا هوا واتو كوفانيا موالي واو كما ونفيداي ndio kile kile walichokuwa wakikifanya washirikina kwa masanamu yao wakaitwa washirikina kwa ajili ya kitendo hicho. Wala yanfa'uhum qawluhum nahnu la nushriku billahi shay'an li'anna fi'lahum akdhaba qawluhum, wala haiwanufaishi chochote madai yao ya kusema kuwa sisi hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, kwa sababu kitendo chao kimekadhibisha maneno yao. Bimaana maneno wasema kuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiangalia matendo yao ni ya shirki, wao humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ فقي يسمى وتدبر لماذا قرن الله النهي عن دعاء غيره بإلزام أن تكون المساجد لله وحده. زنغتيا كونيني الله سبحانه وتعالى أميوكا بموجة مكتازو يكموومبا أسيكوا ييه kulazimu kuwa misikiti ni yake yeye peke yake, kwa hivyo asiombe isipokuwa yeye peke yake. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Kuna mafungamano gani hapa baina ya kutaja misikiti ni Allah ni ya Allah, kisha hapo hapo akataze wasiombe wengine basi na Allah subhanahu wa ta'ala? Sema ukizingatia hapa, ta'rifu min dhalika أن بناء المساجد على القبور باسم الأولياء لا بد أن يفضي إلى دعاء غير الله وعبادته مع الله. وتفهمك هو kujenga misikiti juu ya makaburi kwa majina ya aulia kama wanavyosema, la budda nan lazima tapelekea watu katika kuomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala wengineo. Walidhalika la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man bana almasajida 'ala alquburi wa asrajaha wa 'azzamaha wallahu 'alimun hakim. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewala'ani wale wanaojenga misikiti juu ya makaburi na kuweka mataa na kuyaadhimisha. Na Allah ni mjuzi na mwenye hikma, bimaana katika kuharamisha kitendo kama hicho. Wa anna alwaqi' al'an fi albilad walqura yadullu lidhalika dalalatan wadhiha. Na hali ilivyo sasa katika sehemu mbali mbali na miji mbali mbali ni dalili ya hayo ambayo iko wazi kabisa. Fa innal maqabir ad-da'iratu allati lam tubna 'alayha al-qibab wa lam tuqam 'alayha al-ansab wal maqasir fiha kathirun min as-sahabati wal-a'immati was-salihin لم يفتن بها أحد بل لا يخطر على بال أحد زيارتها للموعظة. مكبوري mengi ambayo hayakujengewa makubwa juu yake, hautaona watu wakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna makaburi mengi ya masahaba baqia ambayo hayakujengewa, na makaburi mengi ya watu wema hakuna mtu aliyefitinika nayo kwa sababu hayakujengewa, bali hata kuyazuru pia haipiti kwa akili ya baadhi ya watu kwenda ziara kwa ajili ya kupata mawaidha. Mfano mzuri hapa kwetu, ukitizama makaburi ya kikoani, sababu hayajengwi pale, nani ashaona mtu waabudu makaburi kikwani? Aniambie mimi sasa hivi atoe ushahidi. Mimi sijaona, urabbi, sijaona mtu waabudu makaburi kikwani. maadamu yatabakia vile vile kama alivyoamrisha Mtume sallam, hakuna mtu afitinika nayo. Billahi alaikum, sarugue watu wangapi wafanye shirki kwa sababu makaburi yamejengwa. Na huu ni ukweli, hata watu wakichukia. Kuna watu kila Alhamisi nenda baada salati al-asr, kuendelea mbele utaona vituko pale, wenye kufanya tawafu, wenye kukaa pale wakaswali, wenye kukaa wakaomba le makaburi, wenye kufanya hivi na vile, akina mama wa mumle ndani, wengine wazee pia wa mumle ndani, watu usoma vituko vituko mle ndani. Kwa nini? Kwa sababu makaburi yamejengwa. Hili kwa waqi na akili tu ya kuzaliwa mtu yuliona kwa kaburi lilojengwa hufitini watu, na lile ambalo limebakishwa kama vile alivyoamrisha Mtume za sallam halifitini watu. So mtu yapita na kaburi ni mchanga tu juu yake, au na huyu huyu kawaida tu, mtu wa kawaida, kumbe wallahi aweza kuwa yule yuko katika janna, wallahi rawdhatun min riyadil janna. Makaburi hayazungumzi, lakini wewe utajuaje uko juu? Habari zao wazijua wenyewe. Lakini mtu akapita katika kaburi limejengwa kubwa, wa huwa finnar waliaadhu billah hufra min hufari nar, lakini akakaa pale akamwomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hadha waqi, ni jambo ambalo lipo. Na ukaona watu wapita kikoani wakirudi, hawafikirii wengi wetu siku moja, hebu nishuke hapa niingie hapa makaburini nikakumbuke mauti. Lakini wataunda safari kutoka Mombasa kwenda Mamrui ama kwenda zao Lamu huko, waenda kufanya nini? Tuenda fanya ziara. Kama ziara yako ni ya kweli, mbona uacha kikoani? Hapa mna maiti ambao watakukumbusha akhira. Lakini kwa sababu kumejengwa mpaka makaburi ya chuma kule yako, mmeona mimi na macho yangu na nikayapiga picha, akatae mtu mwanzo akataa, wao wakubali. Na wajua kwa nini wayatengeza ya chuma? So msikia, kuna jamaa walikuja wakachoma makaburi, jazahumullahu khairan, kama wana zile za kuchoma chuma zile, waende wakachome zile chuma, au wazibebe wakaziuze scrap. Kaburi lajengwa na chuma, yani kuonyesha kuwa bado tuweza kufanya zaidi ya hivyo. Yani shirki iko ndani ya nyoyo zetu. Ushribu fi qulubihim hubbu ibadati alqubur, ndani ya nyoyo zao wamekunywa kupenda kuabudu makaburi. Ni jambo ambalo walipenda wao, walipenda kwa nyoyo zao. Tayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini kuhusu kujenga makaburi? Ahadithi ziko wazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujenga juu ya makaburi, na ni jambo ambalo lajulikana katika Bukhari na Muslim. Lau kama utasoma utaona wazi kuna hujja gani ambayo wanayo hawa watu ya kuwaruhusu wao kujenga juu ya makaburi. Hawana hujja. Na hadithi ya Abil Hayyaj al-Asadi rahimahullahu ta'ala, tokwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, alipomwambia ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallam an la tad'a qabran mushrifan illa sawaita, usiwache kaburi lilonyanyuliwa isipokuwa utalisawazisha. Maana la yuko shibri moja tu juu ya ardhi kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, halikujengewa juu yake, kinyume na picha zinazoenezwa kuwa hili ndio kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wacha wewe na mimi, Malik Salman hawezi kuingia kuliona kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wacha wewe na mimi tusidanganywe. Aliipiga picha lini kwenye kuta tatu zilizojengwa tangu zama za Umar ibn Abdul Aziz na wengineo, na wakati wa Daulatul Uthmaniyya ikazidishwa kujengwa vizuri? Leo mtu aje kuambia ninapiga picha, ilikuwa lini hiyo picha? Na watu hawajaona hata ile kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mingi sana. Na leo hawezi, hata ukawa rais wa daula, ukienda utaona ukuta tu. Kuna kuta ndani kama bakuli vile, yani hata uone. Kisha kuna ukuta, kisha kuna ukuta. Taibu hiyo picha mlitoa wapi ati kitambara cha green ni mmepiga Sheikh Jundani sijui kama ni Makinan Road mwadanganya watu mkiambia ndio kaburi la Mtume sala. Nani aliyesema kaburi la Mtume sala ni jengo? Halijajengwa. Na ushahidi wa kuwa masahaba walikuwa hawajengi juu ya makaburi. Nenda Baqi' mpaka leo Madina iko Baqi' na makaburi ya masahaba yako pale. Na makaburi ya Ahlul Bait yamo mle ndani. Na hautaona hata kaburi moja limejengwa. Na watu waingia wakitoka hakuna chochote chafanyika. Na wale ni sahaba radhiyallahu anhum wardahu. Lakini leo tutizame sisi. Tarim Hadramaut kule Yemen kuna makaburi karibu eka mzima yote yamejengwa mwanzo mpaka mwisho na kupakwa chokaa. Watu wanavyofitinika katika kuabudu makaburi, wallahi tastaghrib. Kuna baadhi ya makaburi ni makubwa kuliko mengine, bimaana ni kama kukuchoria wewe taswira kuwa huyu ni mbora kuliko yule. Nimeona mrundo mtita wa mawe umewekwa pale. Yule mwenyeji wangu kule naomba mvipi hii mtita wa mawe hapa iwekwe. Anasema sikiza Abdullah, hapa kama mtu hajazaa hana mtoto yuaja hapa yuokota mawe kule atokako, ataka watoto wangapi? 10, abeba mawe 10 kisha amwekea hapa huyu kwenye kaburi eti salamu zile, mimi nataka watoto 10 alafu ende zake. Yule ashapata salamu atakufanya upate watoto 10. Wallahi watu wafanye hiyo na kitu ambacho tumekiona na macho. Hakuna mtu anaweza kukata. Wewe uko kote vijiwe vyako huko ulete kwenye makaburi kisha ndio upate mtoto. Na subhanallah yaweza kuwa mtihani likatokea kweli. Ni kadar Allah alikuwa shapanga. Na ni mtihani kwake yeye yule bwana azidi kuvama katika shirki anayoifanya. Haya ni mambo ambayo yaonekana na yako wazi. Ndio hapa akasema wa anna alwaqi' al'an fi albilad walqura yadullu lidhalika dalalatan wadhiha. Jambo liko wazi. Na kila mmoja wetu alifahamu. Na mifano si lazima iwe hapa au si lazima iwe nje, hata hapa kwetu pia sisi tunayo mifano kama hii. Qala bal la yakhturu ala bali ahad ziyaratuha lilmaw'idha fi hin an kathiran min almaut alfasiqin alkafirin min as-sufiyyati يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Wakati ambapo wengi katika maiti mafasik au waliokufuru katika mutasawifa ghulatu sufia waabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila aina ya ibada waabudiwa. Na watu wa wazuru katika siku za ziara bil malayin kwa mamilioni kama nchi ya Misri na nchi ya Sudan. Ukiangalia namna watu wanavyoabudu makaburi bil malayin, ikija ziara yake ni kama mfano wa haji imefika. Na pia Hadramaut ile ziara wanaoita ziara Tuhud huwa waiabudu. Wao wasema ni kaburi la Nabii Allah Hud alayhi salatu wassalam. Lakini hili la ajabu sana. Mimi nimekwenda pale mahali hakuna kaburi. Isipokuwa ni watu tasanif wametunga, si hapa hii ile jabali na alama kama mpasuko hapa aliingia hapa alikuwa yofukuzwa sijui na nani. Ameota mmoja katika wale watu wa sufia wa Tarim kisha akaota kuwa Nabii Allah Yahudi wafukuzwa kisha akafia hapo mahali. Yani katika ndoto yeye akaona akafia hapo mahali na majabali yako hivi na hivi na vile. Basi wakatunga visa pale na pia wakasema kuna mahali amekanyaga kuna alama. Ukiangalia hata siguu la binadamu, nafikiri ndovu alipita pita kule akakanyaga, hamna chochote. lakini pale mahali ikifika Shaaban tarehe 8 haji huanza lini? Ah, tarehe 8 za Dhulhijja, sio wao Shaaban tarehe 8 waita yaumu tarwiya, hivyo hivyo kama vile haji. Watu watoka wengine kwa miguu kuanzia Tarim mpaka kule ziara Hud, yani tuseme takriban ni hapa mpaka Kilifi nyika, hamjafahamu takriban yani masafa. Mtu atoka kwa miguu anaeka nadhiri atakwenda ziara kwa miguu, na wengine wajanangamia, na wengine waenda kwa magari. Tarehe 8 waenda katika sehemu kama ile, yaumu tarwiya yaanza. Siku ya Arafa ni mawqif, wasimama, na siku ya 10 yaumu nahr huchinja kama vile inavyofanywa haji. Na kuna ayamu tashriq mpaka tarehe 15 au 14 ndio wamaliza ibada zao. Na wanaotawala ni shuyukhu dhalal kina Umar Bahfidh Al-Jufri na wengineo katika wale walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wa ma'akala as-sab'u hurrimat alaykum, hawa ndio wanaosimamia balaa zote hizi. Na watu wakafanya ibada mpaka mwisho kama vile katika haji, wallahi wa rabbi. Na tena narejelea tena, sizungumzi mambo mimi naambiwa, nayaona kwa macho wakiyafanya yote haya. Sababu ziara tuhudi kwetu nyumbani kabisa, na waona mimi hawa wapita hao waenda hivi waenda hivi, waabudu haswa. Hata wale mabedui walioko kule ni bedui, mtu akili yake ya kuzaliwa tu hakusoma, asema mimi na wazimu ndio nikaabudu jiwe. Mtu ami hakusoma asema hao waabudu mawe kule juu. Na mimi nishawasikia wazungumza maneno, sema hawa wakija hapa waabudu mawe kienda zao wajinga, na sisi tutafuta miswaki tuwauzie. Wao wafanya biashara za kuuza miswaki waende zao wauzie, basi shauri zao, sema waabudu mawe kienda zao. Palivyojengwa ile sehemu na namna ile kaburi wanavyodieleza lilivyo na nini, ni sababu kubwa inawapelekea wengi katika watu kufitinika wakayaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni mambo yako kila mahali. Oman, sultanat al-Oman kule pia wana Hud pia wao. Sasa sijui yupi ni mtume Hud, manake kule pia wana Hud wao, watu wa Oman wamejenga kaburi pia kubwa, wasema Nabii Allah Hud yuko kwetu, wale warongo wa Yemen. Na hawa wasema yuko kwetu, wale warongo hawa wanikumbusha kama Mashia. Mashia Husena nzikwa kila mahali jamani, huyu asema nzikwa huku, huyu asema nzikwa huku, kila mmoja yuwajenga. Kwa hivyo katika kujenga haya makaburi wakawa watawabudu wale pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila aina ya ibada watazipeleka. Liannahum kad buniyat ala kuburihim ulqibab, wawe ni wema wawe ni waovu, maadamu kumejengwa kubba juu ya makaburi yao, basi wataabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Washuyidat alaiha almasajidu, kuna miskiti imejengwa juu yake. Fakanat afsaha lisanin lidda'wati ila ibadatihim min dunillah, haina haja ya kuzungumza, yatosheleza kujenga kubba juu ya kaburi kumwambia mtu kuwa sisi twaabudu, au ni kama lile kaburi lasema niabudu mimi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile mandhar anayoiona yule mtu. Na hili njambo pia lafahamika hata pale Sargoi pale, ukienda yapo makaburi ambayo yameachwa vile vile, hayakujengewa. Hutamwona mtu akienda akiyafuata yale ambayo hayakujengewa, moja kwa moja mtu akiingia yuwafuata yale ambayo yamejengewa, awe ni mwema awe si mwema, Allahu a'lam. Ule wema wake uovu wake Allah ndiye atakayemhukumu. Lakini wewe uliokuwa hai ukaweka lile jengo liloliweka, umekuwa ni sababu ya kufitini watu kwenda kumwabudu yule maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alu Allah an yu'ajjila bihadmi hadhihi al-ansab wal-qibab wa tathhir al-ardh minha kama amara Allah wa rasuluhu. wallahi law anna lana min al-amri shay, law kama tungelikuwa na amri ya kufanya hili jambo. Ni viongozi ndio wana masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. So mtu wa kawaida hawezi kutasarrafu akaleta fitna kubwa zaidi, lakini wale walioshika hatamu za uongozi watakikana munkar kama huu, wao watasimamia katika kufanya nini, kuondoa katika mujtama munkar kama huu, uondoe, wala sio baadhi ya watu wakatasarrafu. Ingawa wakiwa watafanya hivi kwa siri siri kisha waondoke, pia tutawashukuru. Tukiamka asubuhi kumvunjwa vunjwa makaburi yote ya kule Sargoi, alhamdulillah, Allah ijzim khair, Allah ijzim khair, kwa sababu kile kinachofanywa ni munkar mkubwa, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam as-Sana'ani, fa in qulta hum jahiluna annahum mushrikun bima yaf'aluna, hawa watu ni wajinga maskini, hawajui kile wanachokifanya kuwa ni shirki. Ikiwa mtu atasema hivyo, al-Imam as-Sana'ani asema قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. طيب الإمام الصنعاني يسمى فقهاء كتك في تبو فياو كتك ملانق وردة ومزنغمزة لكسيمة كو من يكتمك نينو لكفر أتكفور hata asipokusudia maana yake. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah akafanya ta'liq akasema hadha al-kalam alladhi dhakarahu al-Imam As-Sana'ani laysa ala itlaqihi, haya maneno aliyozungumza al-Imam As-Sana'ani si moja kwa moja kuwa eti mtu akitamka neno la kufur hata kama hajui kama ni kufur moja kwa moja ashakufuru hata kama kukusudia maana yake. Qad yahsulu mithlu hadha an ikrahin au sabqi lisanin biduni qasdin lilfarah alshadid mathalan, aweza mtu akateleza, aweza mtu akalazimishwa, aweza mtu kwa furaha nyingi akatamka neno ambalo ni kufuru bila kusudia. Kalladhi wajada naqatahu ba'da an ya'isa minha faqal allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, mtume sallam akasema akhta'a min shiddati alfarah, kwa furaha nyingi akakosea yule bwana akasema allahumma anta abdi wa ana rabbuk, lakini hii haikuwa sababu yake kufanya nini, kukufuru, sababu hakukusudia ile maana yake. Kwa hivyo maneno al-Imam As-Sana'ani hapa amekosea, hapa al-Imam As-Sana'ani amekosea, na Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad akamkosoa kwa dalili hii aliyotaja. Wa hadha dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqata al-islam wala mahiyat at-tauhid فصاروا حينئذ كفارا كفرا اصليا, هذا غير صحيح. سمعي ني دليلي يكون هو فهموا حقيقه الاسلام ولا توحيد النين وكاوا ketika hali kama hii ni makafiri asli yao ni kufara asli yao islam wa watamka shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah lakini wakaenda wakaabudu makaburi, kwa hivyo asli yao ni waislam sio asli yao ni kufar kama alivyotaja Imam Sanaani rahmatullahi alayhi wa likulli alimin zalla. Fa Allah ta'ala farada ala ibadihi ifradahu bil ibadati wa an la ta'budu illa Allah, an la ta'budu illa Allah wa ikhlasaha wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu ya waja wake kumwabudu yeye na kumpwekesha katika ibada. Akasema alla ta'budu illa Allah, kumsiabudu yoyote pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaamrisha ikhlas katika ibada, atakasiwe yeye ibada zote. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد اشرك في العباده. Na mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana siri na wazi kwa hofu na tamaa kisha akamuomba mwingineo asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amefanya shirki katika ibada. فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بعد قوله ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى هي دعاء ميت عبادة كتك آية إن الذين يستكبرون عن عبادتي نهي آية إمكوجة موجة كموجة بعد آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نهي دعاء كيش كسيما إن الذين يستكبرون عن عبادتي أكييت دعاء كون عبادة. قال الشيخ رسلان قلت وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله فيما يتعلق بالعذر بالجهل حتى لا يظن أن التكفير هكذا بالجملة تكوجي كويلي زوازي مسألة نفنغمانا na mtu kupewa udhuru kwa ujinga aliokuwa nao, bimaana mtu akafanya shirk lakini ni mjinga, hajui kama kile kitendo anachokifanya ni shirki au si shirki sababu ya ujinga wake, je atapewa udhuru kuwa ni mjinga? Hili atakuja kulizungumza kwa kirefu, ili watu wasidhanie kwa kukufurisha ni hivi hivi tu moja kwa moja, jumla jamala tuelete tu huyu kafiri. Kama mmoja jana namsikia azungumza, sikubeba tayeb, azungumza almuhim kuhusu maulama, asema hawa kina Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, nani hawa wanaovionyo kuramba visogo vya wafalme mpaka kaanza kukufurisha sasa mmoja mmoja. Yule rais wa Taki Erdogan yule kafiri, na Malik Salman kafiri pia, kafiri. Na mimi sisemi ya maneno kaniita takfiri ama khariji. Sasa watakaoitwa nani wewe? Huyu kafiri, huyu kafiri, yule kafiri, wewe takfiri, waitwa hivyo huwa hata ukakataa. Ndio kama hawa aabudu kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sema mimi sifanye shirki, wewe uko ndani yake, wakufurisha waislamu bila hujja yoyote isipokuwa mambo ya kuangalia habari. Makhawariji dalili zao kubwa zaidi ni kuangalia Twitter na Facebook, sijui ni ndio dalili zao, wajinga wakubwa. Kama anavyosema al-Imam al-Ajurri, al-arjasul anjas, khawarij najis wallah, na fikra yao najis, na kila mahali ambapo shida leo patikana kwa Uislamu msidanganywe, hawa khawarij watumiwa eti ISIS, sijui daula Islamia, uongo mtupu. Kama ni wakweli mbona hawakwenda kupigana na Warusia katika hali wanaoifanya ndani ya Suria kuwaonea Ahli Sunna na kuwamaliza? Iran na Rusia wakishirikiana na yule shaitan Bashar al-Assad wawaua Waislamu, na tuona wao wamefunga mikono, waongo watupu. Hawa watu wamewekwa, na kama wewe utaki kufungua macho baki ulale, na kama wayachukia achukie wewe ya maneno, lakini wale hawakuwa pale kwa ajili ya Uislamu kabisa. Wale wako pale wamewekwa ili raia Ahlus Sunna wauawe. Basi hawa khawarij ndio itikadi zao, kukufurisha kwa jumla jamala. Yani wewe akishakufurishwa kiongozi wako mwanzo ambao ni Muislamu, kisha wasema na raia anayemuunga mkono pia yeye kafiri. Kwa hivyo kuna raia wangapi mamilioni ambao muunga mkono yule kiongozi wao, wao pia wapewa hukumu ya nani? Ya yule kiongozi aliyekufurishwa, waitwa ni makafiri. Bali Abu Muhammad al-Maqdisi, mimi nitawataja kwa majina, hawa sina habari nao, msomo khawarij. Hata yule Baghdadi pia, wote ngombe tu, wote khawarij, ma indum uqul, kama qala msufahaul ahlam, tumsana usema hapa hamna kitu, wapumbavu wa akili. Asema hata almukannisini, mpaka wafagiaji wa mahoteli wale kufar, kwa sababu wafagia mahoteli ambayo yako katika nchi za kikafiri. Na huyu Abu Muhammad asema ad-dawla as-saudia kafira, dawla saudia makafiri wote, wala astathni makkah wal madina, si ati muona na kusudia Riyadh sio nini, hata makkah na madina ni dualul kufr, bilad kufr, zote hizi ni nchi za kafiri. Kwa hivyo walioko Maka afanye nini? Ikiwa yuko katika nchi ya kafiri ufanyeje? Si hijra, lakini Mtume sala amesema la hijrata ba'da al-fath, hakuna hijra baada ya fathu Makkah, kwa sababu Makkah itabakia kuwa nchi ya Kiislamu ila qiyam as-sa'a, la hijrata ba'da al-fath. Lakini huyu mjinga sema nini? Ni nchi ya kikafiri. Samani natumia lugha kali, lakini wallahi wamepoteza vijana wengi na ndugu zetu wengi wamekwenda kwa ajili ya kufuata fikra kama hizi na maneno machafu kama haya. Na leo wengi katika wanaosomesha mashule wakija kuelezea walalamika kuwa wengi katika vijana wa mashule na university akili zao nyingi zafikiria ukhawarij. Wao wafikiria mambo ya lepua, uwa, fanya hivi, fanya vile. Fikra za kikhawarij zimewavama wengi katika vijana kwa sababu ya watu kunyamaza. Wakatangwa wakati ule mtu yuogopa kuwa akiwazungumza makhawarij wajua wengi ni wahuni. Makhawarij wahuni, wale waweza kuua baba zao, na hii ishafanyika. Kwani hamkusikia nyi Ramadhani kijana amemuua mamake? Ni vijana wawili twins, mama amewabeba tumboni miezi 9 akawalea mpaka kufikia umri alifikia, eti wako Daesh wamempa bai'a Abu Bakr al-Baghdadi. Dhak ma hadi ya'rifu min anja, nani wamjua yule anatoka wapi? Hakuna yote anayejua yule mtu ankurupuka kutoka wapi. Wewe uko huko Saudi Arabia eti watoa bai'a, kisha mama yako mzazi akikwambia hii njia unaoifuata si sawa, utoe visu umdunge mama yako aliyokuzaa kwa sababu ya fatwa ya shekhe katika mashekhe wao, anambia hata mamako na babako akipinga uwa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir waduna man hadda Allah wa rasula walau kanu abaahum au abnaahum. Una fatwa hiyo, bandika tu wewe, uwa watoto wakamua mama yao mzazi, na nyote mlisikia. Ikiwa kusikia basi sikia sahihi, na katika mahabari, na ukiregelea katika internet utaona hizo habari kuwa vijana wawili walimuua mama yao mzazi na baba yao nusra kumuua, wamemdunga visu akasalimika na ndugu yao mkubwa. Mpaka kufikia nani alifikiria kutatokea vijana wataua mama yao mzazi? Ilianza mbali sana. Almuhim, tulikuwa tuwazungumzia hao tukufurisha watu jumla jamala, mpaka wale wawili kama alivyotaja Imam al-Ajurri kama sikukosea, kwa wawili katika khawarij walikuwa wakitufu. Mmoja katika imamu salafa taja watufu katika al-Kaaba, mmoja akamwambia mwenzake, tara ya akhi ma baqiya ahadun ala al-islam illa ana wa anta, haulai kulluhum kuffar, hao wote tunaofanya tawafu na wao makafiri wote, hakubakia katika uislamu isipokuwa mimi na wewe ndugu yangu peke yetu, sisi watu wawili tu. Ile mwenzake akamwambia, ya akhi jannatun arduha as-samawati wal-ard uiddat li wa lak taraktuha lak, pepo ambayo upana wake mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu, hao wote hawendi, sio? Basi na mimi pia ninakuatia wewe, chukua wewe hiyo pepo. Watu wote makafiri yani, hao wote mimi na wewe peke yetu, sisi ndio Waislamu, pia ninakuatia wewe pepo. Huyu bwana akamwambia mimi sitaki. Na Sheikh Raslan aeleza kisa cha khariji wawili, mmoja asumbuliwa na nzi, kila akifanya hivi yule nzi amwambia mwenzake, wallahi tara hadha dhubab kafir, huyu nzi kafiri, wallahi rabbi huyu nzi kafiri. Yule mwenzake amwambia, kaif tukafir dhubab, basi mfika mbali pia nzi, asema yuudhi almuslimin audhi waislamu, kwa hivyo wachukia waislamu, anaichukia waislamu kafiri. Akaambia mimi sikuungi mkono. Akaambia man lam yukaffir alkafir fa huwa kafir, na wewe pia kafiri kama yule nzi. Jahala hadha safa, Allahu musta'an. Fahadha haqqu Allah tabaraka wa ta'ala, haqqi ya kusema huyu ni kafiri, hii ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala yanbaghi an yaqa'a almar'u dunahu, haipasi mtu kujiingiza katika kuhukumu mtu kafiri bila ya hujja. Wala yanbaghi an yatajawazahu, wa innama yukaffaru man kaffarahu Allah wa man kaffarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anayekufurishwa ni yule ambaye Allah amemkufurisha na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa takfiru min akhtar al-umur, na kukufurisha mtu ni katika mambo ya khatari sana. Wal khata'u fi tarki alf kafirin asliyin fil hayati min ghairi hukmin ala wahidin minhum bil kufr ahwanu min al khata' fi takfir muslimin bighairi haqq. Mtu kukosea makafiri 1000 ambao ni makafiri, akakosea katika hukumu, hakuwa kufurisha pamoja na kuwa ni makafiri wao, amekosea katika hukumu, ni sahali zaidi kuliko kukosea katika kumhukumu Muislamu mmoja ukamtoa katika Uislamu. Sio, inafahamika? Yani wao wako makafiri 1000 ni makafiri aswa, na wewe hukua hukumia kuwa ni makafiri kwa kukosea, ni sahali zaidi kuliko kumhukumu Muislamu ambaye ni Muislamu, umethubutu Uislamu wake, ukakosea, sikupata, umekosea ukamwita nani? Ni kafiri. Hii ni hatari zaidi. Fahadha amrun kabirun. Wa kalamu Sheikh al-Musannif rahimahullah laysa ala itlaqihi. Hili jambo ni kubwa sana. Na maneno ya Imam As-San'ani si moja kwa moja kuwa anayesema neno la kufur hata kama kusudia ni kafiri, la. Na hii maneno kama ndio mara nyingi makhawarij wa wana akili ya kufuata maneno kama na sehemu ambazo wanaoviona wameteleza au wachukua, ama wafasiri wanavyotaka wao. Kumalizia, fa in qulta fa idha kanu mushrikin wajaba jihaduhum wasuluku fihim ma salaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mushrikin. Ikiwa mtu atasema ikiwa hawa ni washirikina, ni wajibu kuwapiga vita na kufuata mfumo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana na washirikina. Qultu ila hadha dhahaba ta'ifatun min a'immati al-ilm. Kuna kipote katika maimamu wa Uislamu kwenda kwa kauli hii. Na hii pia qala Sheikh Ismail al-Ansari rahimahullah كلامه رحمه الله يوهم أن هنالك طائفة أخرى من أئمة العلم لا ترى ما تراه هذه الطائفة منهم وهو خلاف الحق والمسألة مسألة نصوص الوحي لا مسألة خلاف. وكسومها منين المصنعان يتوانا كما كنا خلاف بين ونوفيون كتك مسألة لكن كل يوم كنا خلاف وهين قول يموجة وموجة هيفين دي ونوفيون نسيم. قالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد. Mwanzo ni wajibu kuwalingania waabudu wa makaburi katika tauhid. Wa ibanatu anna ma ya'taqidunahu yanfa'u wa yadhurru la yughni 'anhum min Allah shay'an wa annahum amthaluhum. Na kuwabainishia kuwa kile wanachokitakidi cha wanufaisha na kuwadhuru hakiwasaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa ni kama wao, akiishiria kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi, hamna tofauti. Tayyib, wa anna hadha al-i'tiqad minhum fihim shirkun. Na kuwabainishia kwa itikadi yao hii, kuwaitakidi hawa na waitakidi ni shirk. La yatimmu al-imanu bima ja'at bihi ar-rusul illa bitarkihi wa taubati minhu wa ifradi at-tauhid i'tiqadan wa 'amalan lillahi wahdahu. Imani haiwezi kukamilika ya kuamini yale waliokuja nao mitume isipokuwa mtu kwa kuacha shirk. Imani yake haiwi, hana iman kabisa, si muislamu yule ambaye hata iwache shirki mpaka aiwache, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid i'tiqadan wa 'amalan, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huko mbele insha Allah ta'ala atazungumzia Sheikh Raslan hafidhahullah kuhusu mas'ala al-'udhr bil jahli kwa maneno mengi, na hayo insha Allah tutakuja kueleza katika juma لتكالكوجة إذا أحيان الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.